τι δέστην, τι λέγεις, τι δε, τι δαί, πώς δε, πώς δαί, ότι τι δε, τι τι δε, τίνος ένεκα, τίνι τρόποε, πώς δε, πού δέτα, πόι, πόθεν, πένικα, κολλάς δε αυτόν, τι δράσαντα, τι δρόν, χίνα δε τι, τι το πράγμα, ούκα ισόι δοκέι, πώς φες, τι εγώ δε, φερίδω, τι δε, επιδόσεις λαμβάνεις,